Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Mart Cuma. Yıl 2014, ay 3, gün 80, Kasım 134. 1435 Hicri Cemazi evvel 20, 1430 Rumi Mart 8. Nevruz, ilkbaharın birinci günü kutlu olsun. Orman haftası. Aşık Veysel'in vefatı 1973. Günün dörtlüğü. Kış gelince beyaz çarşaf bürünür. Bahar gelir, dağlar yunur, arınır. Hangisine baksan cennet görünür. Sizi benimseyip coşalı dağlar. Aşık Veysel. Günün malumatı, kış ve bahar faslı. Kış faslı 2013 Mart ayının 21. gününden başlayarak 90 gün sürdükten sonra bugün sona erdi. Bahar faslı ise Mart'ın 21'inden başlayarak 92 gün sürerek Haziran'ın 20'sinde sona erecektir. Nevruz, ilkbaharın başlangıcı. Dün gece güneş koç, hamel burcuna girmiş ve ilkbahar başlamıştır. Nevruz, yeni gün demektir. İlkbahar, herkese mutlu olsun. Aşık Veysel, 41 yıl önce bugün 21 Mart 1973'te büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu Sivrialan köyünde evinde vefat etti. Yunus'tan bu yana halk şiirinin son halkası sayabileceğimiz Aşık Veysel'in şiirlerindeki türkü geleneğindeki özünde ve sözüne derinden bir bağlılık, sanki uzun bir sabrın meyvesi olarak kazanılmış, sıkı bir düzen içinde rahatça konuşabilme özelliği çok önemlidir. Yeni yılın talihi, Zayiçe. Eski takvim bilginleri her yeni yılın talihini öğrenmek için o yılın Zayiçesini çıkarırlardı. O zamanın bilginleri binlerce yıldan beri Güneş'in 12 burca geçişine göre her yılın talihine bir hayvanın hükmettiğine inanırdı. Bu hayvanlar sırasıyla şunlardır: öküz, kaplan, tavşan, balık, yılan, at, koç, maymun, kuş, köpek, domuz ve fare. Her yılın zayiçesi Mart'ın 20 veya 21'inde Güneş'in koç burcuna girdiği an başlar ve bugüne Nevruz denir. Bu yılın talihi 21 Mart'a kadar balığa, 21 Mart'tan itibaren de yılana bağlıdır. Günü tarihi. PEN Yazarlar Derneği kendi girişimiyle UNESCO tarafından 21 Mart'ı Dünya Şiir Günü olarak ilan etmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Lose Herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi, her biri kısa birer saatlik gazetelerden oluşuyor. Çünkü Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını da devam ediyor bildiğiniz gibi. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Edwin Starr'ın War adlı parçasıyla girişimizi yaptık. Bunun sebebini de şimdi bize Galeano açıklayacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...21 Mart... Dünya bildiğiniz gibi. İkinci Dünya Savaşı tüm insani kıyımlar tarihinin en çok öldüren olayı oldu ama kurbanların hesabı eksik yapıldı. Sömürgelerden toplanan birçok asker ölü listelerinde yer almadı. Onlar, yani aslen Avustralya, Hindistan, Birmanya, Filipinler, Cezayir, Senegal, Vietnam doğumlular ve bir o kadar da siyah, kahverengi ve sarı tenli efendilerinin bayrakları için ölmeye zorlandı. Değerlendirme. Canlı insanlar arasında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kategoriler vardır. Aynı değer biçme yöntemi ölü insanlar için de geçerlidir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olmuş, kısaca da ona bir göz atalım. 21 Mart 1960'ta apartheid, Sharpeville katliamı, yani Güney Afrika'da polis silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açıyor. 69 siyahın öldüğü, 180'inin yaralandı. Beyazlardan herhangi bir ölünün olmadığı bildiriliyor. 1965'te bugün Martin Luther King Jr. 3200 kişilik bir grupla insan hakları yürüyüşü için Selma, Alabama'dan Montgomery, Alabama'ya doğru yola çıkıyor. Ünlü sivil haklar yürüyüşünü başlatıyor, temel haklar yürüyüşünü. Gerisi her zaman söylendiği gibi tarih olacaktır. 2008'de bugünse Ergenekon çetesine girme suçuyla İlhan Selçuk, Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu gözaltına alınıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde de hepsi serbest bırakıldı. İlhan Selçuk maalesef hayatını kaybetmişti. Diğerleri serbest bırakıldı, evet. Şimdi başlayalım günün çok yoğun olan gündemine. Her şeyden önce şunu belirtelim. İklim değişikliğiyle ilgili bir ufak açıklama yapalım. O da 40 yıl önce yaklaşık bir bilimsel makale çıkmış Nature dergisinde, dünyanın en saygın bilim dergilerinden birinde. 1972'de John Stanley Sawyer, Britanyalı meteorolog, demiş ki karbondioksit seviyeleri o şeyde, atmosferde %25 yükselecektir demiş, 1950 seviyelerinden ve ortalama yüzey sıcaklıkları dünyanın 0,6 derece yaklaşık artacağını söylemiş. Yani aşağı yukarı tamamen bilmiş 1972, yani 2 yıl önce bunu yazmış ve şeyi de söylemiş. Birbirine tamamen bağlıdır demiş. İkisi dereceyle karbondioksit polüsyonu kirlenmesi ve bundan sonrası gerçekten tarih oldu. Bu çok açıkça insan kaynaklı karbon kirlenmesinin geleceği mahvedeceğine ilişkin önemli bir şey çıkmış. Dana Nucitelli bunu Guardian'da dünkü nüshasında, internet üzerinden izliyoruz tabii. Yani artık iklim bilimcilerine kulak versek çok iyi olacak demiş. Tamamen doğru çıkmış. 42 yıl önce yazılmış makale. Ve şu anda da 400 ppm, yani 400 parçacık, milyonda 400 parçacık artmış durumda atmosferdeki karbondioksit oranı ve eşdeğer gazların oranı. Bu da fevkalade kötü bir haber, berbat şeyler beklediğimizi gösteriyor. Bir de okyanusta da onun kötü abis ikizi var. O da okyanuslar, dünya okyanuslarının, dünya denizlerinin asitlenme derecesi de karbondioksit gibi yükseliyor ve bu beslenme zincirini perişan etmek durumunda. Bugünlük bu kadar, bahsedeceğiz bundan. Bir ikinci haberimiz de Ukrayna hükümeti askerlerini Kırım'dan çekiyor, Rus kuvvetlerine bırakıyor. Çünkü Rus kuvvetleri askeri üsleri ele geçirmeye devam ediyor. En az bir kişi öldü biliyorsunuz. Ve Birleşmiş Milletler Konferansı'nda da Ukraynalı bir diplomat Rusya'nın tam bir askeri istilaya, Ukrayna'nın doğu ve güneyini istilaya hazırlandığını da açıklamış. Ama bunu Rusya inkar ediyor. Başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama da askeri bir sefere girişmeyeceğiz, bir maceraya girişmeyeceğiz Ukrayna'da demiş ama ambargo gibi şeyler uygulayacaklarını da belirtiyorlar. İkinci, yani şeyden, Soğuk Savaş'tan bu yana dünyanın geldiği en büyük tehlike noktalarından biri olduğu belirtiliyor dünya gazetelerinde. Öte yandan da böylesi durumlarda sık sık gördüğümüz gibi bir şey daha var. İsrail, Suriye ordusunu Golan tepelerinde bombalamış. Suriye'de, Lübnan sınırını kapatmış. Bu da böyle bir gelişme olarak karşımızda. Evet, aynı zamanda Suriye'deki savaşın izlerini Türkiye'de de görebilmek mümkün. Ne yazık ki dün bir saldırı gerçekleşti. Tam olarak bununla alakalı detaylar verilmedi. Ama yapılan açıklamada Bekir Bozdağ'ydı galiba açıklamayı yapan. Saldırıda... Hala değil mi İçişleri Bakanı? Hala daha sonra bir açıklama yaptı. Hala saldırganların yurt dışı uyruklu olduklarına dair bir bilgi elinde olduklarını söylemiş. Ama olay da şu, dün Niğde'de jandarmaya uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 2 asker, 1 sivil. Ulukışla Adana otoyolunda, evet. Otomobil yolunda jandarma timlerinin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş, evet. Bir polis ve 2 asker öldü. Deniyor. Evet. Saldırı yapanlar yakalanmış. İkisi ağır, 4 askerin de yaralandığı haberi var. Evet, Efkan hala şeyi açıklamış değil mi? Yabancı dil konuşuyorlardı. Bir Batı ülkesine mensuplar demiş. Evet, ama yani Suriyeli olduklarından bahsediliyor. Fakat kim olduklarına dair detaylı bilgi verilmedi. Dün, belki bugün verilir. Belki hiç verilmez, bilmiyorum artık. Emin değilim. Evet, hiçbir şeyden emin olmak kolay kolay mümkün değil artık. Karma karışık bir alacakaranlık kuşağı da devam ediyor her haliyle. Efkan hala böyle batılı bir ülke, Arapça konuştular ama Arapçaları da çok iyi değil falan gibi yani laflar var. Baktığınız zaman Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen bu cihatçıların, çoğu ISIS'e katılan bu cihatçıların büyük bir kısmı Arapçası çok iyi olmayan, biraz önce Efkan Hala'nın tarif ettiği gibi, sizin de aktardığınız gibi, yurt dışından, Suriye dışındaki ülkelere mensup, vatandaşlığına mensup insanlar, buraya giden insanlar. Buraya giden insanlar, cihatçılar şu anda sadece muhaliflere karşı savaşıyorlar. Muhalifler de bir yandan Esad'a, bir yandan da bu cihatçılara karşı savaşıyor Suriye'de. Bunun bir uzantısı mıdır değil midir? Elde henüz bir bilgi yok. Belki de vardır da medyaya açıklanmıyordur. Evet. Ama zaten yıllardır, 3. senesi bu Suriye'deki yaşanan kanlı çatışmanın. 2-3 senedir aynı şekilde, ilk başlarda değil de sıcak çatışmalar çıkmaya başladığından beri yurt dışından gelen yabancı uyruklu kişiler Suriye'ye savaşmaya gidiyorlardı. Bu herkes tarafından biliniyor. Çok fazla bilinmedik bir şey değil. Bunlardan, evet, birisi midir değil midir işte. Bakalım, belki açıklama gelir, belki gelmez. 4 yaralı var. 2'si ağır deniyor. Çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Yani başbakanın haftalardır sözünü ettiği casusluk operasyonu için harekete geçen MİT de yurt dışı ile yapılan telefon görüşmelerini dinlemeye almış. Bu da önemli bir haber. Yurt dışı telefonlar için de dinleme kararı çıkmış ve sadece baş harfleri bile yetecekmiş. Bir de böyle bir önemli... Nasıl? Ne olacakmış? Yani mesela sahte isimlerle... sahte isimler adına çıkarılan kararlarla dinleyen Milli İstihbarat Teşkilatı MİT yeni kararda bu kez mahkemeye dinleyeceği isimler için sadece inisiyaller vermiş, baş harfler vermiş. CT diyor mesela ve gidiyor. MCT diyor mesela. Böyle mahkemede tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Telefon numaralarına ise hiç yer verilmiyormuş. Böyle bir şey. Niye mahkemeye gidiyor ondan sonra o zaman? O da ayrı bir soru. Büyük de bir kaza var, onu da söyleyelim. Mersin'de işçileri taşıyan bir minibüse hemzemin geçitte tren çarpıyor. Akdeniz ilçesindeki tren hattından geçmek isteyen servis aracındaki 10 işçi ölüyor. 4 işçi de ağır yaralı. Görgü tanıkları da kaza sırasında kontrollü hemzemin geçitte bariyerlerin inmediğini, minibüsün bu yüzden raydan geçtiğini söylemiş. Büyük bir kaza ve bir felaket haberi. Felaket haberleri de birbirini izliyor zaten. Böyle cinnete de yakın nitelikteki haberleri olduğunu da belirtelim. Mesela TÜİK'te, Türkiye İstatistik Kurumu'nda Bölge Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Veysi Erim 33 yaşında bunalıma girmiş, psikolojik sorunları olduğu da belirtiliyor. Tayini de çıkmayınca aralarında müdürünün de bulunduğu 6 mesai arkadaşını Kalaşnikov'la otomatik tüfekle öldürdükten sonra da intihar etmişti. Böylesi muazzam bir cinnet olayı da dün yaşanmıştı. Bugün de muazzam bir ihmal ve kaza. Tanıklar bir Türk demir yolları görevlisinin kaza anında "eyvah abi ben ne yaptım, daldım" diye bağırdığını iddia etmiş. Böyle de bir dalgınlık haberi de var. Ama günün en önemli haberlerinden biri. Bir haber daha var. Günün en önemli haberine girmeden önce. Erasmus tehlikedeymiş. Rüşvet aldığı gerekçesiyle hakkında fezleke meclise gelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen eski Avrupa Birliği Bakanı Ekemen Bağış'ın bakanlığı döneminde Avrupa Birliği'nden gelen öğrencilerin değişim fonunda yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla soruşturmanın tamamlanma aşamasına gelinmiş. Ve mesela Avrupa Komisyonu sözcülerinden Dennis Abbott'a dayandırılan haberde, Die Zeit'ta yayınlanıyor bu haber, Almanya'nın etkili gazetelerinden. Türkiye ile AB arasındaki değişim programı, öğrenci değişim programı olan Erasmus'un geleceğinin tehlikeye girdiği söylenmiş. Gazeteye konuşan Abbott ise geçen yıl Türkiye değişim programı için 116 milyon euro aldı. Eğer soruşturma sonunda Erasmus programı için Türkiye'ye gönderilen paraların başka amaçla kullanıldığı ortaya çıkarsa bu para Türkiye'den geri istenecektir denilmiş. Bir de böyle bir durum söz konusu. Öğrenciler ya da Erasmus'a gitmek isteyenler ona göre hazırlıklarını yapsınlar. Böyle bir olaydan ötürü gidemeyebilirler. Evet, çok. Zaten belliydi. Öteden beri görünecek, görünen köyün kılavuz istemediği bir durumla da beraberdik. Evet, günün haberi aslında değil mi? Ondan bahsediyorduk. Evet, günün haberi. Başbakan konuştu. Kısa ve öz konuştu. Tabii iki şeyli bir konuşma tarzı da benimsendi artık. Böyle Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız dedi. Evet. İsterseniz kendi sesinden de dinleyebiliriz. Böyle bir şansımız da var. Peki. 21st century. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bakın, uluslararası komplolar bu işin içinde. Çok ilginç. Bu Twitter'lar falan var ya, şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet evet, hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. Evet, Twitter'ı, Twitter'ı dinlemem, kapatırım dedi ve kapattı Türkiye. Önce Başbakanlık Başmüşavirliği bu gece Twitter kapatılabilir açıklaması manasında, daha doğrusu bu manaya gelen bir açıklamada bulundu. Ardından bu açıklamadan kısa bir süre sonra Türkiye'de Twitter kapatıldı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der. Hiç umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü görecek dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yasaklamaklarla mı ortaya çıkıyor? Böylece sadece Türkiye ve Çin'de engellenmiş oluyor. Dünyada iki ülkeden biri haline getirmiş oluyor. Çin'in kendine ait bir de Twitter şeyi var yani. Bir sosyal paylaşım servisi var. Türkiye gibi değil. Türkiye'de 12 milyon kullanıcısı var Twitter. Dün gece yarısından itibaren erişime kapandı. Türkiye Çin'den sonra Twitter'ı yasaklayan dünyanın ikinci ülkesi oldu. Twitter, Twitter'ı. Evet. Bu bana şeyi hatırlatıyor yalnız. Twitter. Twitter meselesi çok önemli. Twitter meselesi mi? Evet. O kadar da önemli. Makara meselesini hatırlatıyor. Ya aslında bütün olayın sebebin şeyi o. Yani şey üzerinden bakmamak lazım. Yok haramzadeler ya da başçaların hesaplarından gelecek şeylerin yayılmasını engellemek gibi görmemek lazım. Facebook hala açık, YouTube hala açık. Burada paylaşılan şey Facebook ve YouTube üzerinden zaten paylaşılabilir bir şekilde insanlara dağıtılıyor. sosyal medyalarda, açık olan sosyal medyalarda hali hazırda. Bu insanlar da sadece, daha doğrusu bu bilgileri sızdıranlar da sadece buralardan sızdırmıyor. Sadece Twitter'dan sızdırmıyor bu bilgileri. Önemli olan şu, başbakanın bir sinirine kurban gittiğini düşünüyorum ben şu andaki Twitter'ın kapatılma hadisesinin sebebini. Sen artık iyice psişik yorumlara kaydın. Psişik falan filan değil. Psikanaliz yapıyorsun. Psikanaliz de değil doğrudan. Şu koltuğa oturttuğunu. Yok yok, böyleyiz. Şöyle bir durum söz konusu, yani herhangi bir şekilde engelleyebilecek bir durum söz konusu değil Twitter'daki bu insanların bu paylaşımları yapmasının. Hatta Twitter'a bakabilirseniz bu aralar, ki bakabileceğiniz metotlar da var. Mesela başbakanın YouTube kapatıldığı zaman ben giriyorum siz de girin dediği metotlardan herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. O yollarla girdiğiniz Twitter içerisindeki insanların yorumlarına bakarsanız daha önce Twitter kullanmayan insanlar da Twitter hesabı açmaya başlamışlar. Böyle bir durum da söz konusu. Yani gerçekten anlamsız, manasız ve gerçekten de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek fazla işine yarayabilecek olan bir durum gibi durmuyor şu andaki hadise kapatılma durumu. Bunun yerine Twitter ne yapılabilirdi? Twitter. Bunun yerine ne yapılabilirdi? Egemen Bağış'ın elinden bilgisayarını ve cep telefonunu alırdınız. Sorun çözülürdü. Egemen Bağış'ın attığı tweetleri telefonda, bu da iddia tabii, onu da önceden parantez içinde belirtelim. Twitter telefon üzerinde insanlarla dalga geçerek anlatması. Bakara makara surelerinden işte bahsediyor. İşte bize ne? Twitter mi? Bunun yüzünden neden Twitter makara kapatılıyor? Böyle bir durum. Sonuçta kapatıldı Twitter. Beyefendi sinirlendi ama. Ama beyefendi çok daha fazla insanlar sinirlendi. Yani bu millete hizmetkar olan bir insana eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa buna ben diyecek bir şey bulamıyorum. Evet, Twitter'ın kapatılmasına muazzam tepkiler de geliyor. Yani kapatılma girişimine diyelim, çünkü Twitter'ı kapatmak öyle kolay bir durum değil hakikaten. Ama aynı zamanda şeyden, İnternet Yayıncıları Derneği İAD, Başbakan Erdoğan'ın Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız, uluslararası camia şöyle der böyle der hiç umurumda değil, herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü görecek sözlerine cevaben yayınladığı bir açıklamada Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyada bir özgürlük standardı haline gelmiş olan sosyal medyayı yasaklayabileceği, kendi ifadesiyle kökünü kurutabileceği düşüncesine iten aşırı özgüvenden sıyrılmaya davet ediyoruz diye bir açıklama gelmiş. Sosyal medya sitelerinin kapatılmasının ifade özgürlüğünün yok edilmesi anlamına geleceğini belirten İAD açıklamasında diyor ki, Başbakanın Twitter'ı kapatmaya yetecek iktidar gücünü kendinde bulması diktatörlüğün tescili anlamına gelecektir diyor. Yani Bursa mitinginde sosyal medya ile ilgili bunları söylemesi, bu sözlere şaşırmadık diyor. Dünyada bir özgürlük standardı haline gelmiş sosyal medyayı yasaklayabileceği düşüncesine iten aşırı özgüvenden sıyrılmaya davet ediyoruz. Türkiye'yi çağdaş dünya normlarından uzaklaştırmaya, bunu yaparken de yıkıcı ve ayrıştırıcı bir üslup kullanmaya bu ülkenin başbakanının dahi hakkı yoktur. Erdoğan bu ve benzeri çıkışları her nedense prompterden uzaklaştığı hallerde yapmakta, arka planını, teknik yönlerini, uluslararası sonuçlarını hesaba katmaksızın doğaçlama ifadelerle toplumu germektedir. Sosyal medyanın yasaklanması şeklinde bir düşünce, ifade özgürlüğünü kısıtlamanın ötesinde yok etmeyi, vatandaşların kendilerini ifade etmesinin önüne geçmeyi amaçlamakla birlikte gerçekçi bir yaklaşım değildir. Başbakanın Twitter'ı kapatmaya yetecek iktidar gücünü kendinde bulması diktatörlüğün tescili anlamına gelecektir. Başbakan Erdoğan bunun sinyallerini, bu durumun sinyallerini ya da sosyal medya ile arasının nasıl olduğunu zaten Haziran ayı başında vermeye başlamıştı ve bütün yıl boyunca da bugüne kadar aynı şekilde o sert imalarını kullanmıştı. Mesela Fatih Altaylı ile yaptığı bir röportaj vardı, hatırlıyor musunuz? O Gezi Parkı olayları sırasında Fatih Altaylı ile karşılıklı olarak hatırlıyorum ama animasyon. Hatırlamak istiyor musun diye sormuyorsun bana. O kadar tanıyorumdur galiba sizi. Şöyle bir durum söz konusuydu. Mesela sosyal medyayı tanımlıyordu Başbakan Erdoğan orada ve sosyal medya denilen şey şu anda toplumun ve toplumların bana kalırsa baş bana göre belasıdır. baş belasıdır diyordu. Bakın nasıl hatırlıyorsun. Hatırladım birden. Yani böyle buralardan buralara geldik. Bakalım bunun daha devamında neler göreceğiz hep beraber. Evet, bu aslında İAD'ın açıklaması. Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasından sonra gelen ikinci uyarı başbakana karşı. Duygu ve akıl sağlığı açısından, ruh sağlığı açısından kaygılanan kuruluşlar var. Uzman kuruluşlar var. Mesela yani. Avrupa Komisyonu dijital stratejilerden sorumlu Neelie Kroes attığı mesajda Türkiye'de Twitter yasağı yersiz, anlamsız ve ötlekçedir demiş. Türkiye'yi ötlek olarak nitelendiriyor, gördünüz değil mi? İşte bahsettiği o dış oyunlar denilen şeylerden belki buraya kadar uzanıyor olabilir başbakan. Evet, Neelie Kroes. Kroes nasıl okunuyor tam bilemedim. Türk halkı ve uluslararası topluluk bunu sansür olarak görecektir diyor. Muhtemelen dünya üzerinde bunu sansür olarak görmeyecek çok fazla insan yoktur diye düşünüyorum. Sosyal medyayla haşır neşir olmuş. Bu Avrupa'dan gelen ilk, dünyadan gelen ilk tepkilerden biri. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya sitelerinin kapatılması önerileri hakkında oldukça endişeliyiz, hayli endişeliyiz demiş. Daha önce de söylemiştik. Sosyal medya sitelerinin kapatılması önerileri hakkında oldukça endişeliyiz demiş. Bam. Bu da böyle. Fakat başbakan umurumda değil diyerek baştan zaten önlemini, preemptive dedikleri işte önleyici, hayır, önünü kesici bir şeyde. Bir de yazık yani, üzüntü verici. Mesela öyle sosyal medya ekipleri var olduğundan bahsediyordu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Twitter üzerinde kullandıkları, bu tweetleri, attıkları tweetleri organize eden bir ekibin var olduğundan bahsediliyordu. Şimdi o insanlar ne yapacak? İşe aldınız, tweet atıyorlardı. Hatta Afrikalı insanlar bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın projelerini canı gönülden nasıl desteklediğini görebilmek mümkündü. Ama mesela şöyle bir şey daha vardı. İki gün önce Twitter'dan ya da bir gün önce, tam olarak hatırlamıyorum, kontrol etmek lazım. Bu kullanılmayan robot hesaplar hesapların başı kesilmişti. Ya daha doğrusu ortadan kaldırılmıştı. Bu şekilde de bir strateji uygulamıştı seçimler öncesinde, temizlik yaptığı söylenmişti Twitter'ın. Şimdi ne olacak, o kadar para veriliyor bu insanlara. Mesela orada reklamlı trend topik denilen bir şey var. Oraya girdiğiniz zaman sizin o başlığınız, açtığınız başlık görülüyor ve galiba cüzi miktar karşılığında bunu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve son 2-3 gündür bakıyorum ben, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bütün bu seçim şeylerinde açıklamalarının en tepede olduğunu da görebilmek mümkündü bu Twitter'da. Bu kadar yatırım yapılmış bir yerin bu şekilde kapatılmasına ben açıkçası çok üzülüyorum. Hayır, o insanlar ne yapacaklar? Evlerine nasıl para götürecekler? Bu rasyonel değerlendirme haline getirmek, para verilmesine devam edilebilir. Yani rasyonel bir değerlendirme yapılabilir mi? Yapılamaz. Ben de onu soracaktım işte. Bunu söylüyorum. Hı. Ben de sözümü kendim tamamlayamadım şaşkınlık ve uykusuzluktan. Şöyle bir durum var. Twitter'ın kapatılması girişimi, kapatıldı diye bir şey de söylenebilir değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki milletvekilleri falan da aklı başında ve sağduyulu olanları buna neler diyor bu işlere bilemeyeceğim. Twitter'ı kullanan insanlar da pek çok var aralarında tabii. Ya birisi bana şey açıklasın. Başında mı bilemeyeceğim Egemen Bağış gibi tedbir, ama. Tedbir amacıyla kapatıldı deniliyor da bu tedbir ne? Neyin tedbiri? Yani buraya kapatıldığı zaman gerçekten bir tedbir alınabilecek mi? Burası sadece böyle videoların gösterildiği bir yer mi? Ses kayıtlarının gösterildiği bir yer mi? Neyden tedbir alınmaya çalışılıyor? Ona dair bir açıklama gelirse ne kadar mutlu olurum. Ama buna dair bir açıklama yapılmazsa resmen Türkiye'de böyle birisi can istedi diye Twitter'ı, evet, kapatmış olacak. Evet, olacak. Türkiye'de Twitter yasağı yersiz, anlamsız ve ödlekçedir, korkakçadır. Türk halkı ve uluslararası topluluk bunu sansür olarak görecektir diyor Neelie Kroes. Avrupa'dan, Amerika'dan da demokrasiler kanundan gelen farklı seslerle, farklı seslerle güçlenir. Bağımsız ve kısıtlı olmayan medya demokratik açık toplumların temel unsurudur demiş. Resmi olarak şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin garantiye alınmasıdır demiş. Dünya medyası şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter'ın közünü kazıyacağız, kökünü kazıyacağız ifadelerinden sonra sözünü tuttu diye ironik manşetler atmış. Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ, İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiliz Financial Times gazetesi, Britanya'nın, İngiltere'de yayınlanan The Guardian, CNBC sitesi, Washington Post gazetesi, Reuters, dünyanın en büyük haber ajanslarından, El Cezire internet sitesinden bu çok ciddi şekilde kaygılarını belirten, demokrasiyi kısıtladığını belirten, dünyanın önde gelen gazete yayın kuruluşları ve dergileri bu şekilde yorumlamışlar. Evet, insan gerçekten hayret ediyor. Ama yani Türk Tabipleri Birliği'nin internet sitesinden yaptığı basın duyurusunu hatırlamanın bir diğer şeyi, başbakanın duygu durumundan endişeliyiz demişlerdi. Yasağı da yasaklarız ya da Twitter'ın kökünü kazıyacağıza kadar uzanan sanrıların tedavisi kolay olmayabilir diye de yazmış Kerem Altan'da. Evet. Ama unutmayalım, o kadar zor bir şey değil. Yani başbakan da zamanında kendisine sorulan sorularda YouTube'da izlediği bazı videoları vurgu yaparak cevap veriyordu. Bir gazetecinin bunun üzerine YouTube'a girilmiyor demesinin ardından başbakan da ben giriyorum siz de girin şeklinde açıklamalar yapılıyordu. Twitter'da da bakalım aynı demeci yapar mı? Zannetmiyorum pek ama yapacağını girilebiliyor. İnternet açtığınız zaman hangi haber sitesine girdiğinizde girerseniz girin. Bunların içinde kanki gazeteleri, internet siteleri hariç mesela Yeni Şafak'ta şey diye bahsediliyor durumdan. Hukuk tanımaz Twitter'a uyarı gibi manşet ve başlıklar atılmış. Gazetelerde görebilmek bunu pek mümkün değil. Çünkü dün gece itibariyle gerçekleşti. Bu internet, bu kanki gazetelerin internet sitelerinde farklı bir boyuttan, paralel bir boyuttan ya da bambaşka bir boyuttan görebilirsiniz şu anda yaşanmakta olan bu internetteki durumu. Evet. Ama bulunuyor, yollar bulunuyor. O kadar zor bir şey değil yani. Ya zaten artık bunu maddi temeline, nesnel, objektif temeline dayanarak ve rasyonel bir şekilde izah etmenin mümkün olduğunu düşünemeyiz herhalde. Zaten Türk Tabipler Birliği de açıkladı. Başbakan Erdoğan duygu durumundan endişe duyuyoruz. Fevkalade endişe duyuyoruz. Kendisi, çevresi, ülkemiz adına endişe duyuyoruz demişti. Kerem Altan da şeye girmiş. E-psikiyatri.com sitesine şöyle bir şeye rastlamış. Gerçeği test etme yetisinin kaybolduğu durumlarda psikotik özellikle manik ataktan bahsedilir. Klinik tabloya sanrılar, hezeyan, delüzyon ve varsanılar, halüsinasyon eklenir. Psikotik belirtilerin teması tipik olarak megalomanik niteliktedir. Evet. Demişler. İlk yarım saatimizin sonuna gelirken ufak da bir düzeltme yapmak lazım. Sonra sokaklarda ha İran gibi olacağız diye koşturup durmayalım. İran'da siz şeyden bahsetmiştiniz. Twitter'ın yasaklı olduğundan bahsetmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Hayır. Çin ve Türkiye dedim. Çin ve Türkiye. İran'ı eklemediniz mi? Hayır. Aa, tamam. Ben İran zannettim. O zaman benim bilinçaltımda kalmış. Bende var galiba. Aha, İran olacağız korkusu. Orada da 2009 devlet başkanlığı seçimlerinden önce yasaklanmış. Ancak 2013 Eylül'ünde açılmış. Bir İran bile olamıyoruz. Açık Gazete. dare belgule gullu dare qina gule dare deste me bedestiare deste me bedestiare nagroze ma chak bedeme ya yajna te piroze sarsale levagule aale navroz sarsale levagule aale vachi chakulaale soru zarukaale soru zarukaale navroz navroz sabaye navroz ma chagbde meriya yajna te piroz Navrozumuz gine Bihara bengine Navrozumuz gine Bihara bengine Kesku zarushine Kali charengine Kali charengine Navroze navroze Maçak bidemen yar Yajna tepiroze Aram Tigran'dan Navroz dinledik. Nevruz'da Diyarbakırlı bir Ermeni yanılmıyorsam Aram Tigran ya da Tigran ve ülkesinde doğduğu yerde gömülmesine bile izin konusunda muazzam problem çıktı. Sonunda da verilmedi yanlış hatırlamıyorsam. İlginç bir ülke burası. Ama kapatılması, yasaklanması pek mümkün olmuyor. Evet. İster Twitter din, ister başka bir şey. Yani bugün Nevroz'du. Evet, Açık Radyo 94.9 saat 8.47 ve devam ediyoruz. Diyarbakır'da büyük bir Nevroz kutlaması gerçekleşecek. Önümüzdeki haftanın detaylarından da bahsedebilmek belki mümkün olur. Belki bugün de zaman evet. içinde çeşitli arkadaşlarımız orada radyonun programcılarından en az bildiğim kadarıyla ikisi orada. Onlarla da bir bağlantı kurmaya çalışabiliriz. Başka bir saatinde günü. Evet, şeyi de belirtmek gerekebilir tekrardan bu Twitter mevzusuna dönmek gerekirse. Bu Twitter'ın kapanmasının ardından Twitter için sokağa çıkıyoruz şeklinde açılan konu başlığı hemen üst sıralara yükselmiş konuşulan konular arasında. Ancak atılan mesajlara bakıldığında deniyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Bu mesajların gelişigüzel mesajlar olduğu ve biraz önce bahsettiğim bu robotlar tarafından yayılmaya çalışıldığı görülmüş. Ve insanlar da bu konu başlığı için birbirlerini uyararak mesaj yazılmaması, bu başlığın altında mesaj yazılmaması konusunda uyarılarda bulunmuş. Bunu da belirtmek lazım galiba. En gereksiz zamanlardan bir tanesi seçimlere de bu kadar kısa bir süre kalmışken. Evet evet, kesinlikle öyle. Yani Türkiye'deki yasağı Twitter'dan da inceliyoruz şeklinde bir açıklama da var. Ondan da bahsedelim. San Francisco kentindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco kentindeki merkezi var. Bu Türkiye'deki yasağı ya da yasak denemesine ilişkin bir açıklama gelmiş. Savcılık kararıyla Türkiye'de Twitter'a koruma tedbiri konması. Ya bunu söylemesi, düşünmesi bile abes. Absürt yani, ne demek bu? Neyse. Şirket demiş ki Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz demiş. Amerika'nın San Francisco kentindeki merkezinden yapılan açıklamada kullanıcıların cep telefonlarındaki SMS ya da SMS özelliklerini kullanarak tweet gönderebileceklerini belirtmiş. Önemli aslında bu da. Ayrıntılı bir açıklama yok. Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri inceliyoruz demekle yetinmişler. Fakat dünyadaki tepkileri çok yoğun olduğunu söylemek abartmak olmaz herhalde. Yani dünyada sadece Türkiye ve Çin'de engelli. Türkiye'de 12 milyon, dünyada yaklaşık 250 milyon kullanıcısı var Twitter'ın yaklaşık. Ve dünyada sadece Çin'de yasak. İran'da böyle bir deneme, senin de dediğin gibi 2009'da devlet başkanlığı seçimlerinden önce hakim kalan bir yasaklama girişimi olmuş. Mısır'da benzer bir olay yaşandı 2011 senesindeki protesto gösterileri sırasında. Ondan sonra Twitter yasaklandıktan sonra internet tamamen kapatıldı Mısır'da devrik lider Mübarek tarafından. Ardından da yaşanan bu protesto dalgasının ardından da Mübarek'in konumunu şu anda biliyorsunuz ne olduğunu. Türkiye sonuçta bu ülkelerin arasına girmiş. Yani Türkiye ekleyebilecek, ikisi, evet. Ekleyebilecek diğer ülkeler de var. Kuzey Kore, Suudi Arabistan'da da zaman zaman engellenmiş Twitter. Kuzey Kore'yi zaten çağımızda normal bir ülke olarak kabul etmek imkansız. Yani tamamen dünyanın en korkunç ülkelerinden biri. Belki de birincisi orası. Tamamen bir Orwellian distopya. Bir diktatörlük. Onunla kıyaslayacak halimiz evet. Yok herhalde. Bangladeş var bu listenin içerisinde. Mauritius var. İran var. Fas var. Suriye var. Onlarda da açılıp kapanmış Twitter. Türkiye'de bu listeye girmiş durumda şu anda. Evet. Şangay Beşlisi'ne gittiğine göre belki bu ülkeler kendi aralarında böyle ufak bir topluluk yapabilirler. Kuzey Kore. Mısır'da da şu anda durum farklı aslında. Şanghay'dan vazgeçti mi Erdoğan? Ukrayna'da Rusya'ya karşı bir şey yapmadı mı? Yaptı. Yapar gibi mi yaptı? Yapar gibi de yaptı, yaptı da. Sonuçta vazgeçmiş olmuyor mu bu noktada? Hiç belli olmaz bu siyaset. Sen daha pişireceksin. Erdoğan'ın sosyal medya öfkesini durdurmasını istemiş gazetecileri koruma komitesi mesela. Evet. Committee for the Protection of Journalists. Ve Türk yetkilileri medyayı düşman olarak görmekten vazgeçsin, demokratik bir toplumda özgür bir basının rolünü benimsesin demiş. İsviçre Devlet Televizyonu TSR bu şeyi flash haber olarak vermiş Erdoğan'ın açıklamasını Twitter şeyini. Ve zaten 30 Mart yerel seçimlerinden sonra YouTube ve Facebook'u da kapatabileceği doğrultusundaki sözler sarf ettiğini dile getirmiş. Erdoğan içe ve dışa meydan okuyor yorumunu yapmış. BBC dünyanın en eski yayın kuruluşlarından biri. Twitter kullanıcıları sosyal medya sitesine erişemiyor. Bu engellemeyle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadı demiş. İşin ilginç tarafı bir açıklama da yok. Başbakan konuşuyor böyle ulu orta. Ardından kurumlar toparlamaya çalışıyor. Kurumlar ondan sonra da evet toparlamaya mı yasaklamaya mı ya da gereğini takşak paşa vaziyetleri mi oluyor onu da bilmiyoruz. İngiliz Financial Times'da Türkiye Twitter'a erişimi engelledi başlığıyla vermiş. Finans çevrelerinin en önemli basın organlarından biri eğer birincisi değilse ve başbakanlıktan yapılan açıklamada şirketin Türkiye'deki mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Twitter internet sitesini yasaklamaktan başka seçeneği olmadığı açıklamasını aktarmış. Guardian'da başbakanın sosyal medyaya saldırısının ardından yasakladı demiş. Ve başbakanın iki hafta önce Facebook ve YouTube internet sitelerini yasaklama fikrinde olduğunu ancak bunun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından reddedildiğini söylemiş. Öyle miydi? Tam hatırlamıyorum. Vallahi bilmiyorum. Öyle bir şey görmedik biz açıkçası. Abdullah Gül önüne gelen şeyi imzalamıştı. Kararnameyi. Evet, çaresiz diyerek. Şöyle biraz rakamlardan bahsedelim. Mesela Türkiye'de aylık aktif kullanıcı sayısı 6.2 milyonmuş Twitter'ı kullanan. Kullanıcılar saniyede 92 tweet atıyorlarmış. Kullanıcıların %61'i mobilden bağlanıyormuş, mobil cihazlardan. Günde toplam 8 milyon tweet atılıyormuş Türkiye'de. Tweetlerde ortalama 70 karakter kullanılıyormuş. Kadınların kullanım oranı %53. Kadınlar daha ağırlık veriyormuş Twitter kullanımına. Bu Rakam erkeklerde ise %47'ymiş. En çok akşam saatlerinde atılıyormuş Twitter. 22 ve 23 arasında. Fotoğraf en çok tweet edilen dosyaymış. Bu da rakamlardan geliyor. Şimdi benim aklıma geldi dolaşırken. Avluda dolaşırken. Hani destek haftasındayız ya. Açık evet. Radyo'ya destek olmak için de telefon numaralarımız da vardı. 0212 341 343 41 41'den destek de olabiliyordunuz. Gün içerisinde bu programlarımızda devam ediyor bu konuyla alakalı. Normal akışımızda önümüzdeki hafta normal akışımıza tekrardan geri döneceğiz. Mesela önümüzdeki hafta bugün ne yapacağız? 140 Junos'la konuşurken. Onlar düşünsün. 140 Junos düşünsün. 140 Junos düşünsün. Ben ne yapacağımı biliyorum vallahi. 198 metre oldular. Kim? Onu açıklayacağım. Köprünün ayakları. Siz oradasınız. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün kule yüksekliği Avrupa ve Asya yakalarında tam 198'er metreye ulaştı. Bunu Hürriyet Gazetesi'nden okuyorum. Beğendin mi? Yani hayırlı olsun diyebileceğim bir nokta yok galiba. Evet. Anadolu tarafında 318 metre olacak. Avrupa yakasında 322 yalnız. Daha var. Biraz daha var. Evet. Daha 100-120 metre falan çıkacak. Bakalım. Yani Greenpeace'den yapılan bir açıklama vardı. Greenpeace 21 Mart Dünya Ormancılık Günü açıklaması olarak geçiyor. Aynı zamanda bugün Dünya Ormancılık Günü evet. olarak da geçiyor. Dünya Orman Haftası'ndayız. Şiir gününde de Erdoğan'ın bir şiirini okuyalım aslında. Aynı zamanda Nevruz'da şu Greenpeace'den bahsedeyim, ondan sonra okuyabilirsiniz. Greenpeace Akdeniz Türkiye'deki ormanları sanayi, inşaat, enerji gibi yatırım alanları için tahrip edildiğini belirten bir açıklama yapmış. Ve İstanbul'un kuzey ormanlarında Çanakkale'deki termik santral projelerine kadar bir dizi örnekler vermiş yaptığı açıklamasında. Orman kanunundaki kamu yararı, memleket menfaati ve zaruret gibi kavramların kirli yatırımların lehine olacak şekilde keyfi olarak yorumlandığına dikkat çekilmiş bu açıklamada. Ormanlara tahrip edilmesiyle doğanın dengesine verilen zarardan başka yerlere ağaç dikerek dönülemeyeceğini de söylemişler. Kamu yararı nerede diye soruyorlar Greenpeace'te. Bu yapılan şeyler çok içerisinde. Çok önemli bir şey bu. Evet. Dün belki gün müydü? Radikal Gazetesi'nde Serkan Ocağan haberi vardı. Çarşamba günü evet. Belki gün. Milli Parklar Yönetmeliğine bir cümle eklendi. Ucu açık bir cümle. Ve böylece hidroelektrik santrallerinden, HES'lerden tır garajlarına kadar geniş bir yapılaşmanın da önü açılıyordu. Hukukçulardan da tepki geliyor. Milli parkların da elden gitmekte olduğu yani böyle bir uyarı vardı haberde. Türkiye'de karasal alanların %7,24'ü resmi olarak sadece koruma altında. Korunan alan türlerinin başında da milli parklar geliyor elbette. Doğal parklar. Türkiye'deki 40 milli parktan biri Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı. Onun fotoğrafını koymuşlardı. Ama resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle artık milli parklarda kamu yararı görülen, yapılmasının zorunluluk olduğu ileri sürülen her türlü yapıya izin veriliyor. Tam bir felaket olarak nitelemiş hukukçular ekolojik olarak. Bu dünyanın en önemli, yani Türkiye açısından dünyanın en önemli haberlerinden biriydi. Evet. Orman Bakanlığı pek de çaktırmadan Milli Parklar Yönetmeliğinde değişiklik yapınca yani şöyle bir cümle içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren bak içme suyu temini gibi de bir laf var. Bak su getireceğiz, su içeceğiz diyorlar yani aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme plan şartı aranmaz. Kısa devre yaparsın diyor yani. Bu denkleme sahip mi acaba bu açıklamaları yapanlar? Ondan emin miyiz? Ya ormanlar, göletler, göletlerin ardından su, içilebilecek su şeklinde gelebilecek bir denklem gerçekten barındırılıyor mu hafızada? Merak ediyorum açıkçası. Barındırılmıyor. Çok acayip bir şey var. Dinleyici destek telefonları da çalmaya başladı. Birazdan kapatmak durumundayız ama şunu söylemeliyim. Hukukçulara göre düzenleme yalnız içme suyuyla ilgili olsa başka türlü yazılırmış. Yani içme suyu ve içme suyuyla ilgili kamu yararı görülen diye yazılırmış Serkan Hoca'nın haberinde. Bu cümleyle ise milli parklara termik santral dahil, yani kömür yakacağın yeryüzünün en büyük doğa katilleri arasında sayılan termik santral de dahil ve hidroelektrik santrali gibi, HES gibi de bütün derelerin, akarsuların da kurumasına yol açacak, öz suyunun gitmesine yol açacak kamu yararı görüldüğü ibaresiyle her şey yapılabilecekmiş. O zaman 2071 yılında daha detaylı konuşuruz bu durumu galiba. Orman ve Su İşleri Bakanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere otururuz bir masaya 2071 yılında. Konuşuruz. Neden su yok diye. Bunca senedir. Ama sadece buralarda değil. Greenpeace'in yaptığı açıklamasında bu Türkiye'deki orman tahribatı pahasına yapılmak istenen belli başlı projeler de sıralanmış. Onları sıraladıktan sonra istiyorsanız Açık Gazete'yi bugünlük sonlandıralım. Bunlardan bir tanesi İstanbul'un kuzey ormanlarındaki köprü ve havalimanı yüzünden tehdit altında olan ormanlar. Belgrad Ormanı muhafaza ormanı statüsünden çıkarılmış. İğneada'daki Longoz ormanları nükleere kurban edilebilir deniliyor. Mersin'de nükleer santral çalışmaları ormana taşmış. Sinop'ta 1051 hektarlık orman alanı Enerji Bakanlığı'na verilmiş. Bartın'da termik santral planı doğal orman alanındaymış. Ve son olarak da daha başka projeler var ama en büyüklerinden bahsediyorlar galiba Greenpeace'in açıklamasında. Çanakkale'de de termik santral projesi ormanlık alan içerisindeymiş. Orman alanı içerisindeymiş. Ormanın tam ortasına termik santral kuruluyor. Hiç bunların önemi yok. 198 metreye ulaşmış durumdalar. Dimdik yükseliyorlar. O kadar da şey değilmiş yani. Küçük değilmiş. Ben çok küçükken görmüştüm, takip etmiştim en son. Gittikçe dikleşiyorlar. İşte. Ne kadar çirkin. 198 metre. Bir manası var mı bunun? Bir manası var mı 198 metre? Siz şeyi biliyor musunuz? 8888 ile 8844 numaralarını biliyor musunuz? Hayır. İnternette bir aratın bakalım karşınıza ne çıkacak. Çok heyecanlandım şimdi. Bu arada çok önemli bir haber daha vardı. Onu da dün verme fırsatı bulamamıştık. Şu anda hemen verelim ve artık çıkmaya doğru gidiyoruz. Afyon'da 25 askerin can verdiği patlama olmuştu, hatırlıyorsunuz. Gayet iyi hatırlıyoruz hepimiz. Bu Emniyet Kriminal Laboratuvarı'nın raporu çıkmış ve bu soruları da arttırmış. Zaten esrar perdesiyle örtülü bir şeydi. Gayet esrarengiz bir hüviyeti vardı. Bir türlü tam açıklanmamıştı. Şimdi acaba kaza değil mi sorusu. 25 kişi ölmüştü cephanelik patlamasında. Son rapora göre numunelerde bir tür plastik patlayıcıya rastlanmış. PETN türü. Peki akla hemen gelen soru şu. Envanterde var mıydı bu cephanelik envanterinde? Bu madde varsa tabii. Bu haberi konu olmaz. Evet, bu haber olmaz. Evet. Ama yokmuş envanterde. O zaman İki ihtimal kalıyor. İsmail Saymaz'ın haberiydi bu. Ya kaçak malzeme vardı, ki Genelkurmay'ın karargahında kaçak malzeme ne arar? Ya da diye de sorabilirsiniz. Ya da patlama kaza değildi diye de sorabilirsiniz. Fakat mahkeme kaza üzerinde duruyormuş sadece. Önemli bir haber bu da ortaya çıktı. Bunu da söyledikten sonra bir de şeyi söyleyelim. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler, eski bakanlardan Egemen Bağış'ın ayetle dalga geçen ve internette düşen ses kaydıyla ilgili olarak kayıtların halk üzerinde bir etkisi olmayacağını açıklamış. Bilmiyorum da gazeteciler üzerinde etkisi olmuş. Mesela Star gazetesi yazarı Ahmet Taş getiren Egemen Bağış'a, bu sözler size aitse hemen gidip tevbe edin ve siyaseti miyaseti bırakın. Olmuyor, olmaz. Türkiye'de o dille halkın yüzüne bakılmaz demiş. Star gazetesinden bahsediyoruz. Ben Star gazetesine değil, Başbakan yardımcısı Emrullah işlere bakarım. Anladın mı? Tabii. Yani göz sizin gözünüz. Buyurun, bakmaya devam edin. Partisi'nin Ankara Çubuk'ta düzenlediği seçim çalışmalarına katılmış, o konuda bildiğim kadarıyla gerekli açıklamaları yapmışlar. Özürleri dilemişler. Makara makara demişler. Ben dinlemedim ama öyle dalga geçme falan varsa yakışıksız bir durum demiş. Dolayısıyla özür dilemeleri gerekir. Yakışıksız bir durumu Twitter'da Fazıl Say kendi görüşlerini dile getirdi diye adamı ülkeden kaçırmaya çalışıldı neredeyse. Ve bunu sadece yakışıksız bir durum olarak mı geçiştirilmeye evet. çalışılıyor? Zaten özür dilemişler. Bana iletilen bilgide Egemen Bey'in de bu konuda bir açıklaması olmuş. Kaldı ki Egemen Bey hukuki yollara da başvuracağını söylemiş. Aslında son günlerde bu montajlar, dublajlar, dublajı ben ekledim. Dayanamıyorum. Bu kasetler sürekli yayınlanıyor. 30 Mart'a kadar daha pek çok şey olacağını ben düşünüyorum değerlendirmesini yapmış ve jeostratejik açıdan ele almış. Bakan zor bir coğrafyada yaşıyoruz demiş. Zor dostum zor. Yani kuraklık tehlikesinden bahsederken her gün aynı şeyi biz de söylüyoruz ama. Bu coğrafya. Bu kısmı hiç aklıma gelmemişti. Twitter'da, Twitter üzerinden ayetler gönderip Google'a bakarak ardından telefonda bunu tartışmak ya da iddialara göre tartışmak. Bunu hiç aklıma gelmemişti coğrafyayla alakalı olduğu. Ahmet Şinofaroğlu'nun haberinden bitireyim, okuyorum. Bu coğrafya sıkıntılı bir coğrafya. Bu coğrafyada acılar yaşandı. Hepimiz şunu biliyoruz ki bu coğrafya üzerinde bir takım hain planlar, oyunlar oynanıyor. Ya işte gene tutturamadım. Bu oyunlar sadece içeriden oynanmıyor demiş. Dışarıdan da mı oynanıyormuş? Evet. İçeriden ve dışarıdan. Kapatsınlar dışarıyı. İçerlikli dışarıda. Dışarıyı kapatamıyor muyuz? Kızlı erkekle oynanıyor. Kapatamıyor muyuz dışarıyı? Dışarıyı kapatamıyor muyuz komple? Kapatacağız inşallah. Kuzey Kore'den bahsediyordunuz. Olamaz mı? Kuzey Kore ile Türkiye böyle mesela. Kendi birliğini oluştursun. Başçalan hesabından yayınlanan son ses kaydında da Başbakan Erdoğan'ın Bezmi Alem Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin rektörlerinin atama talimatını verdiği iddia ediliyormuş. Buna inanamam. Erdoğan Bezmi Alem Üniversitesi rektörünün atanması için köşkü kastederek yukarıya gidiyor mu diye soruyormuş. Yekta Saraç da rektör Fatih Saraç'ın abi olan kişiyle konuşmuş. O da hayır bizde bitiyor demiş. Erdoğan da mevcut rektörü kastederek mevcutla gidilmesi herhalde daha isabetli olacak demiş. Ben de köşkü kastederek insan gerçekten hayret ediyor diyorum. Cumhurbaşkanı ne yapıyormuş? Bu esnada. Cumhurbaşkanı atıyor benim hatırladığım Cumhurbaşkanı kadarıyla. Cumhurbaşkanı tweet atıyormuş. O sırada tweet atmakla meşgulmüş. Rektör atamıyor tweet atıyor. Evet. Olabilir. Neden olmasın? Rektör atamıyor tweet atıyor. Bu arada da Rütük'ten Adalet ve Kalkınma Partisi bayraklı reklam için, o hamasi reklam için açıklama gelmiş. Olmaz kullanamazsınız bunu demişler ama Başbakan Rütük ne yapacak bilmiyorum. Başbakan yasağı da yasaklarız demişti çünkü net olarak. Son olarak o çalıntı olduğu söylenen şarkı konusunda da anlaşma olmuş Dombra şarkısı için. Ne güzel ne güzel. Arslanbek Sultanbekov'la Kazak sanatçı eserin sahibi şarkıyı Adalet ve Kalkınma Partisi için uyarlayan Uğur Işılak buluşmuşlar, konuşmuşlar, görüşmüşler, sarılmışlar, öpüşmüşler. Hatta bir dombra da hediye etmiş Işılak ve bütün öfkesi gitmiş. Birdenbire uyanmış Dombra şarkısını yazar Aslanbek Sultanbekov da kendisinden çalınmamış olduğunu. Hep beraber Pink Floyd'dan da Money'i çalmışlar. Nereden biliyorsun? Yani Dombra ile Money dinlemek gerçekten insanların hoşuna gidebilirdi bu ortamda. Nogayca ama. Nogayca'sı ne Money'nin? Bir bakmak lazım. Evet, bir bakmak lazım. Zor soru şimdi. Ve son haberde önemli bir haber. Gezi Parkı olayları sırasında kafasına isabet eden gaz fişeği kapsülüyle komadan çıkamayıp 269 gün sonra ölen Berkin Elvan dosyasında yeni gelişme, yaralandığı noktadan 50 ila 100 metre uzakta çekilen bir fotoğraf soruşturma dosyasına girmiş. bölgede görev yapan 7-8 kişilik bir polis grubunun görüldüğü öğrenilmiş. Bu da soruşturma dosyasına konmuş. Önemli aslında. 7-8 polis görülüyormuş. Evet, kapatıyoruz şimdi bitirirken. Ne çalıyorduk? Aşık Veysel'den Keklik İdim Vurdular. Tam da günün mana ve önemine uygun bir şarkı oldu. Aşık Veysel'in de Mavi Bir Keklik İdim Vurdular. Bu şekilde anma imkanımız oluyor. Ölümü 21 Mart 1973'te halk ozanı Afşarboyu'nun Şatırlı Ovası'na mensup kendisi. Ona da bir günaydın diyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Annemden ayırdılar, gel gel yanıma kebik, kaçsın canıma kebik, aldın alın parmakları, batır kanına kebik. Kebik bunda eşinir, eşinir de deşinir. Benim sevdiğim olan şimdi nerede düşünür, gel gel yanıma kebir, kaçsın canıma kebir, aldın alın parmakları, batır kanıma kebir. Kedik ayağı yerde, öter mayal yerde, sevdiğimin kamalı kaldı da yal yerde, gel gel yanına kebir, kaçsın canına kebir, aldın alır parmakları, batır kanına kebir. Kayalar koy geleni, güzeller suya indi. Her güzelden bir öpüş, yine can tazelendi. Gel gel yanıma kebir, kaçtın canıma kebir, aldın alır parmaklarım, batır kanıma kebir. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.